足を踏みしめて君は目覚めてゆく天使の微笑みで連れ出して孤独でも一人じゃないさ生まれてきたことに必ず意味がある You can smile again 太陽浴びて You can fly away 世界は君の輝きを待ってる大地を踏みしめて君は目覚めてゆく天使の微笑みで連れ出して始まる گونو هاورکانی گمارو دران لیان او مارانی که در چکه انگرتوه بلام بخیوکری مارکان باربون مردوه و چه او کسی که ام داوی نواته ها مردوه چون شتیوه به؟ چون؟ من او کسیم کشتوه هر وحا بیشتن نالم که چون کشتم گون اگه داری دیاریو با تو نه توانی لینزیک بیتو، اما رانا لسر هیرش کردن مشق کراون کاتی که کسی بیوی دست دی بخیو کرکیم با اگر بیوی لأشکو تا کبروات درو یک سر هیرش یک نسر و ایکو جن و دیارا جهر بکر هینا بارو بارو بنوی جهر بپی بری نکانی به و دیارا هنگی جهر ایو بکر هینا بلانی کما به هوی حسیاری کی زور آمردو توما بس لا هست ياري زورا كاتي هنگ با كسي كوايات بو برگري كردن لا شكا چينيكي دجا جهر دروستكا بلام اگر كسي للاين همان جوري هنگ او پيوي بدرد او كاتا توشي هست ياريكي زورا بي كاردانو هست ياريكا زورا با هست ياريكي زور خواردن ناو برد لوانيا با پي باردو خاكا لناوشي برد باو جوري بیکو من تو راسته کی؟ او کارش رویا کواتا تو هنه بکره نبو کشتنی؟ باربون امان چی من بو لدوی او کاتی که دلنیا بو موکت شو تا نو اشکلتکا خاصی که بیهوش کریم تقانو لنو اشکلتکا چوره کاتی گنجاو مکر بو اوی کبرو مشوروا لدوای او بینیم که باران خوتوه بلام درکو که بیشتر دوی که نواتوه غازه که نگیشت زوربی او مرانه که لنو بردی اشکلتگه عبون بوی باش بولکت یک اونجا و کشام دوه بوی مرکان گازیان لی نگرد بو جهرهیان نکردن هر لبر او من بپردیز رایی ماماو بلام ام کاره هرشکه می کاره کرد هنگه کنه لیو شرده تو هر کس یک نزی کم که به تو هاور بگاین حل بیه هرشیه که نسر راسته خو بلان پیش ملی اوم نا کر که بمره اگی نا چون بزنم پیشتر توشی گاز گردم بوا هر و هنم توانی به هوی مارکانی دورو پشتی و یارمتی بم به هر حال تازه بارو دوخه که لجر کنترول در چو اتوانن بگره نوا کشکه اویا استا او مردوه هر وها هشتا دایی مارکان هر کارکا ناتوانین پرسیاری لێ بکەین یان ڕێگەیەک بدۆزینەوە بۆ لە کارکردنی. هەروەها ناتوانین لێرە بڕۆینە دەرەوە. یۆریۆ، من بەڕاستی خۆم بەدەستەوە یاوە. ئێستا بێ چاوەڕی سەرپەرشتیارەکان بکەین بۆی ڕزگار نابکەن. سەرپەرشتیارەکان مەبەستەوەیە لە مەشکەوتە ڕزگارمانەکەن؟ ئەی تۆ ئەوە نازانی؟ ژمارەکانمان ئامێری شوێنکەوتنی تایە. لە ڕێگەیەوە سەرپەرشتیارەکان شوێنی بەشداربووەکان دیاریەکەن. ئەگەر هەر کەسێک لە کاتی دیاریکراوە نەگەڕایەوە، سەرپەرشتیارەکان بەدوایاگەڕێن. بێگومان ئەگەر ژمارەکە ون بکەی یان کەسێک بیبە، ئەوە سوودی نابێ. تەنها یەک ڕۆژماوە لە بەردەستمان تاکە هەڵبژاردە کشانەوەی لە تاقیکردنەوەکانی ئەم ساڵ و چاوەڕی یارمەتیە. ناتوانین کارێکی وا بکەین، چونکە باری لێرۆ تابێت خراپترە بێ. ئەبێ هەر ئێستا بیبەین بۆ لای پزیشک. تا کاتە دیاریکراوەکە تەواو نەبێ سەرپەرشتیارەکان نایە. ئەگەر ژمارەکە و پێ نەبێ بەدواشتا ناگەڕێن. هەڵێ خۆیەتی، چونکە ئاگادارم کردەوە. کۆرابیکە گۆن نێنە ژوورەوە مارەکان. تەنیا هیواداری ئەوە بە تاوەکو سەرپەرشتیارەکان یان خۆڕاگر بێت. نەخێر، هێشتا ڕێگەیەک هەیە و ئاستی سەرکەوتنیشی باشە. مەڵام ئەگەر پێی نەبێ قوربانێکی تریش دێت. کۆرابیکە، ئاگاداری لێرۆ بە باشە. گۆن دڵنیام ئەیدۆزینەوە. گۆن بۆستەوە تۆ چیەکەی؟ جۆی لە من نەبوو چیمون تۆڵێم لەگەڵ تۆمە. لێرۆ بە کاری بێنا. باشە، نۆرەی توێ؟ من بڕوا بەمە ناکەم. بۆ ئەوەی بەدوای دەرمانێکا بگەڕێ بەرەو ناو کۆمەڵە ماری ژەهراوی چوو، لەوانەیە و دەرمانە هەر بوونی نەبێ. ئەگەری بوونی دەرمانەکە زۆر. چی؟ ئەگەر پێویستی بە کەسێک بێت و ژەهراوی بکەیت، پێویستی بە دژەژارێک، وانییە؟ ڕاستەکەی بەڵام ئاخر ئێمە چی بکەین؟ سەرەڕای ئەوەش بۆ ئەوەی ڕووبەڕووی ئەو هەموو مارە ببیتەوە پێویستی بە ئازایەتێکی زۆرە. خەریکە باری لێرۆ جێگیرە بێ. سەلامەتە بێ. تۆ سەیری ئەم هاوڕێیەتی ئێوە؟ پێم بڵێ هێشتا غازی بێهۆشکردنەکە و پێماوە؟ بەڵێ. ئەی گۆڕی تۆ بەمە؟ ئەمە ژمارەی بارۆنە. ئەمەشەش خاڵە پێیە بەخشێ، وانییە؟ تۆ پێویستی بەمە بوو. بەڵێ ڕاستە، بەڵام غازی بێهۆشکردنەکە بۆچیە تۆ؟ بێگومان ئەمەوێ مارەکەم خەوێنم و لێرە بەیەکەوە بڕوێنە دەرەوە. کاریگەری زیاترە بێ لەچاو ئەوەی کە لە دەرەوە تەقانومە. لە ماوەی پێنج خولەکە ئەشکەوتەکە بڕە بێ لە غاز و هەموو مارەکانیشە خەوێنێ. بەڵام ماوەی پێنج خولەکە خەوێنێ. هیچ کەسێ ناتوانێ ئەو ماوەی هەناسەنێ. غاز تەقانەکە هیچ سوودێکی نابێ ئەگەر خۆمان بێهۆش بکەین. لەبەرەوە بێ زۆر بەباشی ئاگادار بین کە چی ئەکەین و چی ناکەین. ئەگینا خۆشمان لە ناوەتی نۆ خولەک و چل و چوار چرکە. ئەمە ژمارەی پێوانەیی منە. هەناسەی خۆمەگرم و هەمووتان لێرا بەمە دەرەوە تەنیا چاوەڕێکە. من ناتوانم باوەڕ بە تۆ بکەم، چونکە لەوانەیە بە تەنیا تۆ خۆ هەڵبێت و ئێمە کە چێ بێڵین. بەڕاستی پێ وایە کارێکی لەو شێوەیە بکە؟ لە دوای خۆی فڕایانە و کۆمەڵە ماری ژەهراوی بۆ لێرۆ ڕزگار بکە. تەنیا متوانم پێ بکەن. هەمووتان لێرا بەمە دەرەوە، دڵنیا بن لەوە، هەمووتانە بەمە دەرەوە. ئێستا هەموو شتێک ئامادەیە. لەگەڵ ئاماژەکەی منا غازەکە بتەقێنە. باشە؟ زۆر باشە. دووسە ساونەوە نۆ دو سو سه دو سو یک دو سو حو دو سو شش دو سو پین دو سو چهار. پرشتارەکەم بوو دۆزنەوە. ئەگەر ژمارەکە بێ بە لیۆریۆش، شەش خاڵ بەدەستێنی تو لەم قۆناغەیە سەرەکەوی. وەکو پەداشتە سەیری ئەمە بکە، لەبەرەوەی لە کۆڵم کردیتەوە. نەبوورە کەمێک پێش ئێستا قۆناغی چارەمی تاقیکردنەوەکان تەواو بوو. تکایە هەر ئێستا هەموو بەش دارۆکان بگەڕێنەوە خاڵی سەرەتا. کاژمێرێکی تر ماوەتان پێ ببەخشین. ئەگەر لەو ماوەیان نەگەڕانەوە، ئەوا بە دەرنەچوو هەژمار دەکرێن. هەروەها ئاڵوگۆڕکردنی ژمارەکان لە خاڵی سەرەتا قەدەغەیە. هەر کەسێک لە کاتی ئاڵوگۆڕکردنی ژمارەکاندا ببینرێت دوور دەخرێتەوە. تەواتە ئێستا ژمارەکانی ئێرە دڵنیا ئەکەینەوە. ئێستا ژمارەکانی ئێرە دڵنیا ئەکەینەوە. ژمارە 44 بەڕێز هیسۆکە، ژمارە 53 بەڕێز پۆکل، ژمارە 99 بەڕێز کیلوە، ژمارە 301 بەڕێز گیتارۆ ئاکوود، ژمارە 191 بەڕێز بۆدۆرۆ، ژمارە 294 بەڕێز هانزۆ. هەتا ئێستا تەنها 6 کەس سەرکەوتوون. گۆن، سێ بەشدار بوو لە دوایین خولەکا گەیشتن. ئێستا با بینوسم. باشە. کیلوە. چاکە، ئێستا دوایین بەشداربووەکان هەژمار ئەکەین. ژمارە 404 بەڕێز کۆرابیکە، ژمارە 403 بەڕێز لیریۆ، هەروەها ژمارە 405 بەڕێز گۆن. ئەمنە بەشدار بووە توانیان لە خۆلاقی چوارەمی تاقیکردنەوەکە سەرکەوتوبن. کەواتە 6 دەست پێکرد لە ناو ئەو نۆ بەشدار بووە. چەند جوانە، چەند جوانە! ئەی پێشتر شتیوە ڕوویەوە. هەنێ جار ڕوویە، چەند ساڵێت تێپەڕە بێ بەبێ ئەوەی هیچ دەست پێکەرێ سەرکەوتو بێ. بەڵام لە پڕێکە کۆمەڵێ دەست پێکەری لێهاتوو پەیابن. ئەمە چوارم جارە بینم کارێکی لەم شێوەیە ڕووبا. بەڕاستە؟ ئەی باشە، لە قۆناغی کۆتایی ئێمە چی ئەکەین؟ بەڵێ، ڕاست دەکا، چونکە هێشتا پێمان نەوتووە. بەڵێ، دەربارەی ئەوە ئەمەوێ هەموویان بەشداری شەڕێکی سەیر بکەن. شەڕێکی سەیر؟ سەرەتا ئەمەوێ تەنیا لەگەڵ هەموو بەشداربووەکان قسە بکە. بەڕاستی جێگەی بەزەییە، چونکە کاتێک من پێویستم بە ئێوە بوو هەموو شتێکتان بۆ من کرد، بۆیە لە قۆناغی چوارەما سەرکەوتنم بەرزێنا. بەڵێن بێ ئەم چاکەیەتان بمەوە. بۆ هەموو بەشداربووەکان، سەرۆگەیەوێت چاوپێککەوتن لەگەڵ بەشداربووەکاندا بکات. چاوپێککەوتن؟ تکایە ئەگەر گوێتان لە ژمارەکانتان بوو، بڕۆن بۆ ژووری پێشوازی لێکردنەکە لە نهۆمی دووەم. ئێستاش بە ژمارە 44 دەست پێکەین بەڕێز هیسۆکە. کیا فرمو؟ فرمو، دانیشه. نلیم، قناغی که تایی تاقی کنو کنه. لوانه هنه پیوندی پیوه هبه. هنه پرسیاره کم، بو اوی گمانه کنم تیر کم. سرطا، بو چی اتوه ببی براو چی؟ گرنگ نیە بەلام مۆڵ ببم بەراو چی؟ بەڵام لەوانەیە مۆڵەتی ڕاوکردن زۆر بەسوود بێ. بۆ نمونە، گراو چیه کسی بکوشه اوه توی اوه سزان ناتری ایوانی ها تیگشتم کواتا پرسیاری دوه مکم کام لو هشت بشدار بوی تر سرنجی توی راکی شاوه یعنی شماره نونو هروها جماره چوار سو پینج بلام جماره نونو زیاتر همه وی روژه لروژان رو بروی ببما کواتا پرسیاری کتایی نا تاوی لگل ام بشدار بویا شرب کهید سبارت باو جماره چوار سو پینجا هروها جماره نونو بلام اگر پرسیاره که سبارت بزورترین کست ولام جماره چوار سو پینجا بی دیگشتم اموه پیو بلم زورتینی کس که سا اموه شالی لگلاب کم او کس توی باشا من دو نبی اتوانی بروی چند پیره کی فیال بازه ببی برگیری خویشتو اتوا جوشو خروش یکیم ندازیم براستی جماره 404 سرنجم را کشه و دیاره هاو سنگترین بشدار بوا من نامه یشار لگل جماره 404 بکم راشکاوه نبم گمانم هیلوی بتوانم لبرانبر یا بیبمو گون چون که لیک تمنین اوی نامه یشار لگل بکم جماره 53 پیموی رو بربونوی بیزار کرانه عبد من جماره 404 سرنجم را کشه چون که بونه کی بیزیه جماره 405 و جماره 99 چون که هشتا منالن نامه بیل روبرو بونوام کمو جماره 99 جماره 304 او باشدار بوی که سرنجم را کشه جماره 304 ایسو که که ده چاو دیری مکر زور شد رویا نتوانم لنوان جماره 99 و جماره 403 و جماره 404 دانه کنال بجرب جماره 404 چون که مترسی دارترین کس لیره و هر وحا نامه درو بروی جماره 404 ببموه به هیچ شیوه یک جماره 405 سر جمرا کشه به هوی هنه هوکاری ارینیو و جماره 404 به هوی هنه هوکاری نرینیو رو بروی هر کسی که مو اگر هوکاری که دیاری کرایی هبک اگر هیچ هوکاری که نبه باشتر وی رو بروی کس نبه جماره 405 من قرزاریو هیوه دارم سرکوتو بیل تاقی کرنه وکانه بایه هیوه دارم روبروی جماره 405 نبمو انجا مکان ده او سنگی که زوری دیه گون لکوته اگشین یک کتا خونخ باله بم شوه باشه من بورند و آکاوتم کار کنم تواو کرد چی؟ اما چیه؟ سر وک؟ آها اوه او براسته؟ زور براسیش مای چون راسته که در برینه که رونه باشه ببوشونی تو جور در برینه رونه بمشه ویا براوه که ابیت راو چی؟ گون لکاتی انجام دانی قناخی چوارا هیچ تک رویا؟ کاتی یک تر من بینی بسیری ما مالا تکر لگل ما لو کاتوی لدرگی زیفیلاتی ندارو ما مالا کان زور گوراو اما انجا که من هیسو کابو چاوری کاتی دیاری کرا اوم کردو شمارا کهیم با دستینا فلام کسی که تری رشی کرده سر منو با دوی منو بو لرگای درزیه که و منی بیهوش کرد پرشن خوله که هیسو که جمارکانی لو کسی سنو و هرشی کرده سر منو جمارکی خوشی لی منی اشتوا و تی استا قرزاری منی هیسو که و تی قرزاری منی هیسو که و ایوش پیمون پیوستم به ارمتی تونیا بلا مرسی که بهیزی لیمیا کی توانیو بمشي وی مستی کم لی بیا و کاتارو برون براو. من لوسات ازور تو ربو. چونکه نمتوانی لبران بری آیش تیاب کم. زور بتنی ابو جگای بزایی بوم دواتریش هستم که به بیارمتی یعنی خلکی نه تو علم هیچ تیم بدست بیانم بایا پیویستم به هندی هاوره بو پیویستم به بیارمتی کسی بو پی ما بو دوی اوا که او رو داورو یا پیویست هاوره یک ما بی بایا به دوی اوا اگرم گون تنها با یارمتی دانکی تو منو لوریو توانی من بگینه ایره براستی زور سپاسی تو اکین همو کاتن من ایشه بیو سپاستان بکم بو هموشتی گون پیوندی اکانی لگل هاورکانی بیس کرد هروها خریکا اونو بجدار بوی کماون قناقی کتایی تاقی کرنوکان دست پی اکن بی برو تو او